сёння дзяды у гэты дзень прыходзяць на могілкі, памінаюць, размаўляюць, расказваюць, як мы тут жывем. Вось мы сабраліся да нашых сяброў, паразмаўлялі з імі, паклалі кветкі, пастаялі, падумалі, што тут адбываецца, што мы зрабілі, што не зрабілі. Распавядае Барыс Хамайда. Пасля наведання могілак яшчэ адну жалобную акцыю віцебскія актывісты правялі ва ўрочышчы Паляі, дзе ў 30-е і 50-е гады мінулага стагоддзя адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў сталінізму. Цяпер у гэтым месцы ствараецца грамадскі мемарыял. На трышынскіх могілках у Берасце усталяваны адзіны ў рэгіёне помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Сёння тут пабольшала кветак, кажа старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Яўген Беласін. Пераемнасць ёсць, таму што маладыя людзі, я іх палову не ведаю, прыходзяць. Прыходзяць акрамя таго людзі, якіх мы не сустракаем, не перашыкаемся проста, таму што там яны пакідаюць свае кветкі і знічы паляць, і ось прыходзіш, а там запаленыя свечкі. Так што людзі самі гэта ўшаноўваюць. Гэта неяк па-народнаму ўжо стала, без афіцыйных такіх партыйных заклікаў. Свіслач і Якушоўку на Гарадзеншчыне, дзе знаходзілася сядзіба Кастуся Каліноўскага, наведалі сёння актывісты з Горадні, Слоніма, Ваўкавыска, Зэльвы, Мастоў, Менску ды іншых гарадоў, перадае Міхал Карневіч. Адзін са сталых арганізатараў імпрэзы Владзімір Германовіч з Горадні так казаў прысутным. Закладаецца традыцыя, яна як бы ўжо закладзеная, доўжыцца, яна працягваецца, і з кожным годам сюды прыязджае калі не больш і больш, то прынамсі не менш людзей з розных рэгіёнаў куткоў Гарадзеншчыны, бо пакуль жыве наша памяць, жыве наша свядомасць, жыве наша мова, жыве нашыя традыцыі. Сябры маладога фронту склалі прысягу побач з крыжам, усталяваным на месцы сядзібы Каліноўскіх. З гэтага імгнення і да самай смерці верна служыць справе адраджэння беларускай нацыі. Традыцыйна кветкі былі ўскладзены ў Свіслачы да помніка Кастуся Каліноўскага, Рамуальду Травуту, а таксама на могілках побач з магілай старэйшага брата Кастуся Каліноўскага Віктара. Сёння ў Горадні званілі званы ў храмах, а святары на могілках маліліся за памерлых, паведамляе Сергій Астраўцоў. У катэдральным касцёле адбылася таксама імша за памерлых на беларускай мове. Іхнія імёны пачалі зачытваць за паўгадзіны да яе пачатку, паколькі ўсе парафіяне імкнуцца, каб на дзяды вспомнілі іх родных. Супрацоўнікі генеральнага консульства Польшчы ў Горадні разам з сябрамі Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс за апошнія дні наведалі месцы польскай нацыянальнай памяці ў горадзе і вобласці. Яны ўсклалі вянкі, кветкі, запалілі знічы на магілах, у прыватнасці жаўнераў войска польскага і арміі краёвай. Да ахвярнага крыжа, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў у лесе блізу вёскі Міхайлаўска Рудня, што ў Мазырскім раёне, прыехалі сёння грамадскія актывісты Гомельшчыны. З месца падзеі паведаміў сябра Беларускага народнага фронту раз Чаранкоў. На гэтым месцы ў 37-39 годах праводзіліся масавыя расстрэлы безвінных жыхароў Палесся. Прыехалі працаўнікі Беларускага народнага фронту, праборожнага цэнтру «Вясна» і руху за свабоду. Склалі кветкі, кошык, міночак са стужкай з надпісам «Ахвярам рэпрэсій». Кось пастаялі, памаўчалі. Як адзначалі дзяды ў Беларусі, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Арганізатары шэсця ў Менску апасаліся перашкодаў з боку міліцыі, бо раней паведамлялася, што ў сувязі з прыездам Муамара Кадафі 2, 3 і 4 лістапада будуць перакрываць рух па кальцавой і ў цэнтры Менску. Аднак шэсці прайшлі без эксцэсаў, а кіраўнік Лівіі Муамар Кадафі прыляцеў сёння ў Беларусь з афіцыйным візытам. У аэрапорце яго сустракаў Аляксандр Лукашэнка. Палітолог, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў называе гэты візыт надзвычай актуальным і карысным для Аляксандра Лукашэнкі, якому вельмі патрэбны досвед Кадафі. Палітолог удакладняе, пра які досвед ідзе гаворка. Як з ізгоя зрабіцца краіна, якая падтрымлівае нармальныя стасункі з Захадам і з Еўропай. Так, гэта атрымалася. Вось. І я думаю, што першая тэма, якая цікавіць беларускае кіраўніцтва, гэта менавіта такія от механізмы, як пераканаць заходні свет у тым, што былы тэрарыст можа быць сапраўды якбы годным партнерам для Захаду. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода палітолаг, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Алялькоў. Званкі на свабоду. Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне сдаётся, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши подвиги на подзеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду правучыць у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейне? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемніку Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расейскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна? Джон Маккейн выказваўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патриарх американской белорусистики, профессор Янка Запруднік, мяркуе, что Джон Маккейн настроен вести больш жорсткую линию. Я думаю, что политика магчимого будущего президента Обамы, замежная политика, будет лагоднейшая и будут пробы робить, найти поразумение с державами, которые тримаются кардинально іншого керунку, іншого характеру. Маккейн больш зацікаўлены у жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі. Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць. Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общеевропейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Белоруссии в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Беларусь никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8, 10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Беларуси. Белорусская доследчица Алена Гапова, якая выкладая в Мэрилендском университете, мяркуе, что в выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда. Мне здаецца, што Маккейн, ён прымаў удзел у нейкіх канферэнцыях, прысвечаных Беларусі. Ён выказваўся наконт Беларусі. Наколькі мне вядома, Барак Обама ніколі пра Беларусь нічога не казаў і, ну, можа, уяўляе, дзе яна знаходзіцца, таму што ўвогуле чалавек адукаваны і ведае карту свету, але мне здаецца, ён ніколі спецыяльна пра Беларусь не думаў і таму мне здаецца, яго адносіны будуць вельмі значна залежаць ад таго, як яго адносна Беларусі будуць інфармаваць тыя людзі, якія будуць яго палітычнымі дарадцамі. На людзей з каманды Абамы звяртае ўвагу і беларускі палітолог Віталь Сіліцкі. Вельмі важная акалічнасць гэта тое, што ў якасці віцэ-прэзідэнта Барак Абама выбраў Джо Байдэна, і я вам нагадаю, што калі ў 2004 годзе прымаўся акт дэмакратыі Беларусі, там спонсарамі гэтага акту былі два сенатары, гэта былі Джон Маккін і Джо Байдэн. Абама выбіраў Байдэна менавіта, каб узмоцніць сваю знешнепалітычную лінію. І хутчэй за ўсё нейкай вялікай розніцы, як гэта будзе лінія выбудоўвацца ў адносінах да Беларусі, асабліва яе не будзе, будзе розніца ў пэўных акалічнасцях. Як хутка будзе сфарміравана нейкі